lang mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala kung anumang pumapakitan sa ating dalawa. Naisip mo pa sa mga oras na tayo'y magkasama kung ano tayo sa buhay ng isa't isa? Mula nung mailang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Araw gabi tanging ikaw ang nasa isip, kahit laman ang panaginip ay mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli.